zer esan, realan aurka izan dugu, han zubietan, bi zero bukatu dugu, bi zero galdu, bai? Baina super, super arro taldeaz, bai entrenatzaileekin dako plantamenduakin, bai taldeak eman duen erantzunakin. Egia da, lehenengo zatia bigarrena baino pixko suabea izan da, gure partez. Intentsitate gutxio izan dugu lehenengoan bigarrenan baino. Nik uste sinistu dugula gehiago bigarren zatian. Deskantxota gero, pues, emandako aginduak da, aurrera eman ditugu. Eta super ongi, super pozik, intentsitate ongi izan dugu, eta benetan sinisten dugu bueltan irabazi dezakegula, baina benetan gainera. Golak izan dira akatsak, akats ez oso larriak, zuzentzeko errazak. Eta hori lehenengo gola izan da lehenengo zatian, bigarrenen, baina oso ongi. Oso harro, danak gaude oso harro, sentsazio super onak izan ditugu. Eta hori, konpetitzeko gogoz.